złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 lutego, minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Poważne zarzuty w kampanii. Kancelaria Prezydenta twierdzi, że Andrzej Duda skopiował tezy programowe Bronisława Komorowskiego. Justyna Kowalczyk, Falun dopiero 17. Świetnie pobiegły dziś Norweżki. W tym serwisie Trójki także znicze przed rosyjską ambasadą w Warszawie. Jestem tu dlatego, że usłyszałam o morderstwie Borysa Niemcowa. Przyszłam ci pod ambasadę, żeby uczcić pamięć Borysa Niemcowa. Kancelaria Prezydenta zarzuca plagiat Andrzejowi Dudzie w serwisie Trójki na początek o zaostrzającej się politycznej walce. Kandydat PiSu mówił, że chce Polski zbudowanej na czterech filarach: rodzinie, pracy, bezpieczeństwie i dialogu. I tu zdaniem Joanny Trzaski-Wieczorek z Kancelarii Prezydenta doszło do skopiowania tez programowych Bronisława Komorowskiego. Rodzina, konkurencyjna gospodarka i bezpieczeństwo militarne to są te elementy wzoru na niepodległość Polski, o których mówił prezydent Rzeczpospolitej, pan Bronisław Komorowski, podczas święta niepodległości. I od początku kadencji są to priorytety prezydentury. Trudno więc oprzeć się wrażeniu, że jest to co innego niż czysty plagiat, praktyka z reguły piętnowana. O plagiacie nie ma mowy, zapewnia Mariusz Błaszczak z PiSu. Jest różnica gigantyczna na korzyść Andrzeja Dudy. Wystarczy popatrzeć, posłuchać urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę. Urzędujący prezydent to zastój. Andrzej Duda to rozwój, to zmiana. Andrzej Duda swój program wyborczy ogłosił w Warszawie. Z kolei prezydent Bronisław Komorowski dziś złożył wizytę w Białymstoku. Przed ambasadą Rosji w Warszawie płoną znicze, składane są także kwiaty. Tak Rosjanie i Ukraińcy mieszkający w Polsce, a także warszawiacy oddają hołd zamordowanemu opozycjoniście Borysowi Niemcowowi. Mam na imię Julia Bujskich, jestem z Kijowa. Teraz jestem tu pod rosyjską ambasadą, dlatego że usłyszałam o morderstwie Borysa Niemcowa. Przyszłam ci pod ambasadę, żeby uczcić pamięć Borysa Niemcowa, który był wybitnym rosyjskim politykiem, przeciwnikiem wojny przeciwko Ukrainie. Jutro miał poprowadzić marsz antywojenny w Moskwie. Zachęcam wszystkich moich rodaków, żeby tak samo też przyszli pod ambasadę, pod konsulaty i zapalili świeczkę, bo bardzo potrzebna jest dzisiaj Rosjanom solidarność. Tymczasem pogrzeb zamordowanego w nocy Borysa Niemcowa odbędzie się we wtorek. Wcześniej będzie można go pożegnać w centrum Sacharowa. Z Moskwy Włodzimierz Pac. Przedstawiciele opozycji poinformowali, że udało się uzgodnić z władzami Moskwy zorganizowanie jutro żałobnych uroczystości w miejscu, gdzie zginął Niemcow. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 czasu moskiewskiego, czyli 13 czasu obowiązującego w Polsce. Niemcow był jednym z organizatorów zaplanowanej na jutro demonstracji na obrzeżach Moskwy przeciwko polityce Władimira Putina. Rano zdecydowano, że marsz nie odbędzie się, a w zamian zwołano manifestację żałobną w miejscu zabójstwa Niemcowa. Opozycjonista został w nocy zastrzelony przez nieznanego sprawcę na moście w pobliżu Kremla. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Morderczy bieg niestety nieszczęśliwy dla Justyny Kowalczyk. Polka zajęła 17. miejsce w biegu na 30 km techniką klasyczną w Falun. Dzisiaj triumfowały Norweżki, a ten bieg obserwował Michał Gąsiorowski. Michale, witam ponownie. Dlaczego Justyna Kowalczyk uplasowała się tak daleko? Justyna Kowalczyk nie była oczywiście zadowolona z tego wyniku, liczyła po cichu na więcej, przyznała, że największy problem sprawiło jej przygotowanie nart. Miałam bardzo słabo przygotowane narty na zjazdach, bardzo, bardzo słabo. Nie tylko pierwsza grupa mi uciekła, druga grupa mi na zjazdach uciekła i trzecia też mi uciekła na zjazdach. Przykre to bardzo, ale z drugiej strony czułam się dobrze. No i można się tylko teraz zastanawiać, co by było, gdyby te narty były lepiej przygotowane. Oczywiście to nie była ta Justyna Kowalczyk, którą znamy z najlepszych biegów, ale widać było, że walczyła tutaj do samego końca. Usłyszała od trenera, że ma dobiec, ma ukończyć bieg na 30 km, dobiegła na 17 miejscu, a bieg zdominowały Norweżki. Wygrała w cudownym, niesamowitym stylu Teresę Jochał, która miała ogromną przewagę nad drugą na mecie Marit Bjergen. Trzecia ku uciesze miejscowej publiczności dobiegła Szwedka Charlotte Kalla, zatem podium znowu skandynawskie na dwóch pierwszych miejscach Norweżki. Tym samym Teresę Jochaug wyjedzie z Falun z lepszym dorobkiem niż Marit Bjergen. Nadchodzi nowe, tak powiedziała Justyna Kowalczyk. Michał Gąsiorowski, bardzo dziękuję za te relacje. A na koniec w serwisie Trójki jeszcze o fińskim radiu publicznym, które zaproponuje swoim słuchaczom niecodzienny audiobook. Przeczytana na głos będzie cała święta księga muzułmanów, Koran. Nadawca przygotował serię składającą się z 60 półgodzinnych odcinków. W każdej audycji wezmą udział eksperci, którzy będą wyjaśniać znaczenie poszczególnych fragmentów. Zdaniem tłumacza Koranu na fiński, profesora Jako Hamen Antili, chodzi o zaprezentowanie całości, by słuchacze nie wyrabiali sobie opartej tylko na fragmentach opinii, że Koran jest na przykład tylko dobry albo tylko zły. Profesor dodaje, że wyjaśnienia są konieczne, bo Koran ma 1400 lat i może być niezrozumiały dla przeciętnego słuchacza. W ponad 5-milionowej Finlandii mieszka około 60 tysięcy muzułmanów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Termometry pokazują od 6 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Kujawach do 8 na Mazowszu i na Podkarpaciu. Jest pochmurno, a przelotnie może także padać deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład smartfon Lumia 535, dual SIM, ekran 5 cali za 479 zł. Saturn. Technologia tak ma. Negocjujesz, fakturujesz, księgujesz, obsługujesz, nosisz, wozisz, płacisz, liczysz, planujesz, reklamujesz, działasz. Cała firma na twojej głowie. A jeśli nie chcesz się dwoić i troić, korzystasz z mBanku i odbierasz nawet 600 zł. Załóż konto firmowe w mBanku za 0 zł przez internet lub w placówce i korzystaj z wygodnej aplikacji mobilnej. Spiesz się, to ostatni dzień na skorzystanie z promocji i odebranie nawet 600 zł na ZUS. Szczegóły i regulamin promocji na mbank.pl/komfort. mBank. Ikona mobilności. Jest taka cukiernia, którą chce się odwiedzać codziennie. I takie przepisy, które chciałoby się mieć w jednej książce. Książka Cukiernia Lidla to aż 104 przepisy mistrza cukiernictwa Pawła Małeckiego. Chcesz ją mieć? Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł, dopłać 1 grosz i odbierz jedną z miliona książek na Wielkanoc. Lidl. Co tydzień coś nowego. Akcja trwa od 28 lutego do 29 marca lub do wyczerpania zapasów. Więcej szczegółów w regulaminie na www.lidl.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert kupuj taniej. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Philips za